Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Voor kinderen met MS is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Na de winst van Max Verstappen zag ik de presentatoren in de studio in Polonaise voorbij komen. Ik zag een magnum champagne. Ze hadden het erover dat ze eens lekker dronken gingen worden. Nee, dan ik. Hier. Mismoedig sta ik in mijn bekertje water alleen. Misschien kan ik zometeen nog een huppeltje maken met Adriaan van Dis. Want die komt zometeen. Hij wordt donderdag 75 en er is een documentaire over hem gemaakt. Of met Koen Vergeer misschien. Die is zeker blij, want zijn nieuwe boek over Max Verstappen komt eraan. En we gaan praten over een nieuwe podcastserie van Fufu en Dadels. Vier jonge vrouwen van kleur. Opgroeien met twee religies thuis. Hoe is dat? En de nieuwe plannen voor het interieur van Notre Dame. Ach, ach, nu al omstreden, want het wordt heel anders. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Het is natuurlijk een spannende dag. Zondag 12 december. Hopelijk dat Max kan winnen. Het gaat denk ik heel dicht bij elkaar worden. En ja, het wordt wel een mooie wedstrijd, denk ik. Ze zijn vertrokken. Hamilton rechts, Verstappen links. Ze gaan samen op de eerste bocht. Of de Engelsman is beter weg. Is it going to be an 8th World Championship for Lewis Hamilton? Where can Verstappen try and get past Hamilton? The miracle waar ze eigenlijk allemaal op hoopten. Latifi de muur in en een safety car. Maar niet kunnen beter langs down the inside. En TRS en dan gaat hij een aanval inzetten aan de binnenkant bij Hamilton. Heel ijzer langs. Max Verstappen is voorbij. No, no, Max, dit was so not right. De laatste bocht. Nou gaat hij misschien toch die wereldtitel oppakken. Verstappen stays ahead. Max Verstappen, daar komt hij aan over de finish. Wat is dat mooi, wat klinkt dat mooi. It looks like it's gonna go the way of Max Verstappen. Hij heeft het gehaald, de missie is geslaagd. Max Verstappen, you are the world champion. The world champion. Max Verstappen, wereldkampioen. Dit kan je toch niet schrijven, dit is geschiedenis. Oh my god, guys. I love you so much. Lewis Hamilton finishes in second place after leading for so, so long. A big congratulations to Max and to his team. Because Mercedes are furious as much as the Dutch fans think it's fabulous. Goed gereden, maar ja, Max is beter. Ja. 5000 Nederlanders op die tribunes, ja, nou is het feest natuurlijk. Yes! Dit is geweldig, jongens. Kippenvel. Marcel! Ja, we hadden geen idee of hij ging winnen en ja, dan komt die safety car en dan gekhuis. Ja, heel bijzonder. De eerste wereldtitel voor de Nederlanders. Laatste ronde. Ongelooflijk. Dik verdiend, dik verdiend. Ik ben gewoon naar de wc gegaan en toen zat ik op de wc en toen hoorde ik beneden iedereen juichen en toen dacht ik, oh, opschieten, opschieten. It's incredible. I'm still having a cramp. But it's insane. Hij heeft het gewoon gedaan. Het is echt niet normaal. Ik denk niet dat Steven Spielberg het beter had kunnen verzinnen. Ja, waanzinnig. Het is gewoon waanzinnig wat hier gebeurde. Alle Nederlanders toch kunnen elkaar feliciteren. Jouw zo flikt het. Ik ben trots wat wij gepresteerd hebben. Ja, mijn hart zit in mijn keel. Ik ben aan het trillen. Het is genieten. Holy fuck, wat een laatste moment. Echt. Yeah! Yes! Yes! Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Mijn stem is kwijt. Wereldkampioen! Yeah! Nou, wij mogen elkaar ook feliciteren, Christian Bonenbakker. Heb ik net gehoord. Alle Nederlanders mogen elkaar feliciteren. Nou, bij deze. En verder ben je hier omdat je de kranten vast hebt ingezien. Werkgevers pleiten in het... Wacht even, we hebben eerst iets anders. Nee. Ik vergis me. De kranten moeten nog heel eventjes wachten. Het gaat namelijk over de avondlockdown. Die wordt tot zeker begin volgend jaar verlengd. Dat is volgens bronnen de uitkomst van het zondagsoverleg op het Catshuis. Aan de lijn heb ik René Bos, eigenaar van restaurant en club Fellini in Enschede. Goedenavond, meneer Bos. Goedenavond. Wat dacht u toen u dit hoorde? Ja, inderdaad. Een beetje zo staan we er een beetje in. We luisteren het allemaal maar weer. En we passen ons wel even weer aan. Zo wordt er ook een beetje gedacht. En ik ben blij dat ik inderdaad vandaag nog even de Formule 1 heb kunnen kijken. Ja, ja, want op zich zoveel met dit weer is dat natuurlijk ook niet te doen in de stad waar wij zitten. Nee, vanmiddag was het wel vol bij u? Wat zegt u? Vanmiddag was het wel vol in Utrecht. We mogen helemaal niet klagen, hoor. Dus op het moment zijn we 3 dagen per week geopend. Op de vrijdag, zaterdag, zondag. De rest van de dagen is gewoon niet rendabel. Maar ja, ik heb ook geen zin om dan helemaal chagrijnig samen met mijn medewerkers te zitten. Omdat ja, de mensen die zijn er dan toch niet. En de weekenden is heel prima. Maar ik denk wel dat wij nu nog 2 weekjes, 1,5 week open zijn. En dan gaan wij echt denk ik wel even 1 of 3, 4 dicht. Dan gaat u dicht. Want ik denk dat 8 januari ook geen reële optie is. Nee. Ik denk dat persoonlijk, mijn vrouw die zegt, die heeft het zelfs alweer rond maart. Ja. Dat we dan weer het lijkt mij heel frustrerend, want je wil natuurlijk je vak en je gastvrijheid zou je natuurlijk gewoon, ja, juist in deze periode willen bieden. Ik denk dat wij deze maand wel 5.000-6.000 mensen hebben moeten annuleren. Dus ja. De grote feesten, clubavonden, schoolfeesten, tentamenfeesten. Ja. Maar ook gewoon de kleine dinertjes die toch niet door kunnen gaan. Vandaag had ik een groepje zitten van een man of 15. Die hadden een hele leuke middag. Ja, en die moet je gewoon echt sommeren van ja, het is 5:10, je moet nu echt weg. Ja. Het is treurig, dus hartelijk dank. Dat past niet bij ons. Nee, dat snap ik helemaal. Hartelijk dank voor uw reactie. U hoorde René Bos, eigenaar van restaurant en club Fellini in Enschede. En dan nu, Christian Bonenbakker, kunnen we beginnen met de krant van morgen. Werkgevers pleiten in het Financiële Dagblad voor meer maatwerk bij loonsverhogingen. In cao's zou moeten worden vastgelegd dat bedrijven die in zwaar weer zitten de lonen niet hoeven te verhogen, zegt werkgeversorganisatie AWVN. Volgens directeur Puts is het door corona nog altijd een onzekere tijd en moeten de arbeidsvoorwaarden mee ademen met de economie. Vakbond FNV ziet het heel anders. Werknemers hebben recht op inkomenszekerheid. Je moet hen volgens de bond niet opzadelen met ondernemingsrisico's. In Trouw lezen we over de zoektocht naar het vaccin van de toekomst. Er wordt gewerkt aan pan-corona-vaccins die ook beschermen tegen toekomstige varianten. Ze zijn niet gericht op antistoffen in het lichaam die na verloop van tijd verdwijnen. Maar op de tweede verdedigingslinie, de T-cellen. Voor zover bekend zijn het vooral kleine bedrijven die eraan werken. Van Big Pharma hoor je er weinig over. En dat verrast de Groningse hoogleraar Erik Vrijlink niet. Dit soort vroeg onderzoek laten de grote jongens vaak over aan de kleintjes, zegt hij. En als zo'n kleintje succesvol is, kopen ze dat bedrijf op. De Telegraaf schrijft over de eerste Nederlandse legeroefening in Rwanda. Op de Evenaar, op 1500 meter hoogte. Als je een soldaat beter wilt maken, moet je dat doen onder fysiek zware omstandigheden, zegt de bataljonscommandant. Maar het is ook een mooi avontuur. Je bivak opzetten tussen de nijlpaardsporen en de bavianen. De militairen moesten 2,5 uur met de bus. Normaal zitten ze dan te slapen of op hun telefoon te staren. Nu keek iedereen ademloos naar buiten. Natuurlijk bezochten de militairen in Rwanda ook het Nationale Monument voor de Genocide, zegt de commandant. Op zulke momenten besef je heel goed dat je militair wilde worden, mede om dit soort leed te kunnen voorkomen. In het AD een eindejaarsinterview met Johan Tollenaren, de burgemeester van de Belgische stad Maaseik. Hij was het die afgelopen zomer het lichaam vond van de zwaar bewapende extremist Jurgen Konings. Heel wat mensen zagen er een complot in, vertelt hij. Het ging meteen al van, dat was een opgezet plan. Hij is daar neergelegd. U zult nu wel minister worden. Hoeveel hebben ze u betaald? Onvoorstelbaar, echt. Die mensen denken dat ik de marionet ben van Bill Gates. Toch was dat niet het moment van het jaar, zegt de burgemeester. Dat was de dreigende watersnood in Maaseik, die net goed afliep. Heel veel mensen hebben niet beseft hoe erg het was, zegt Tollenaren. Het is zeer, zeer nipt geweest. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Yesterday I got so old, I felt like I could die. Yesterday I got so old, it made me want to cry. go on, go on, just walk away. Go on, go on, your choice is made. Go on, go on, away from here. Go on, go on, and disappear. No, I was wrong, what I said, it was true. It couldn't be me and be her in between. Without you, without you. Yesterday I got so scared, I shivered like a child. Yesterday you went away, it throws me deep inside. Come back, don't walk away. Come back, come back, come back today. Come back, oh, can't you see? Come back, come back, come back to me. I know I was wrong, what I said, it was true. It couldn't be me and be her in between. Without you, without you. Go on, just walk away. Go on, your choice is made. Go on, away from here. Go on, disappear. I know I was wrong, what I said, it was true. It couldn't be me and be her in between. Without you, without you. Yesterday I got so old, I felt like I could die. In Between Days was dit van Luca Bloem. Ja, u hebt het al vaak gehoord. Een historische dag, roepen ze dan, voor de Nederlandse sport. Twitterde in ieder geval demissionair minister-president Mark Rutte. Bij mij in de studio zijn twee hele leuke mannen komen zitten. Adriaan van Dis, die hoort u zo meteen. En Koen Vergeer, die is schrijver over poëzie en Formule 1. Koen, ja, klopt. Ja. Is er al een gedicht gemaakt over Max Verstappen, vroeg ik me af. Oh, vast wel, maar ik weet niet of ik dat van hoge kwaliteit vind. Maar... Oh zo, is het zo? Oh, dus bestaan liedjes. Dus als je die uitschrijft, heb je gedicht. Nou, zeg eens, hoe gaan die? Oh, nee, alsjeblieft. Max, super, super, Max. Dat is zo'n beetje het, ja. Nou ja, wat een ontlading, Koen, in Nederland op televisie. Je zag huilende, hossende supporters. Het lijkt wel alsof het Nederlands elftal kampioen geworden is. Ja, daar is het mee vergelijkbaar, ja. Vind jij dat ook? Ja, dat denk ik wel. Het is... Ja, het is eigenlijk, weet je, deze ontlading komt uit een drietrapsraket, zou je kunnen zeggen. Nou, vertel eens. En de kleine raket is, het eerste is de race zelf. Want heel lang dacht je van, Max gaat het vandaag niet meer redden. Ja. Ik heb ook 50 ronden heel verveeld op de bank gehangen. Dat ik dacht, nou, het is klaar. Een beetje appen met mijn vrienden zo van, nou, dat gaat niet gebeuren, hè? Wat jammer nou. En dan in de laatste 5 ronden gebeurt er van alles. En Max krijgt de goede banden onder de auto. En hij haalt Lewis Hamilton in de allerlaatste ronde in. Ja, daar krijg je een ontlading van. Ook al... Gaat het om hele andere coureurs. Het is zo spannend en zo geweldig om te zien dat dat gebeurt. Ja. Nou, tweede raket is dat het al een heel seizoen lang is het beren spannend. Vanaf het eerste race was het gewoon tegen elkaar. De twee beste coureurs van deze generatie tegen elkaar. Nou, Lewis is wat ouder, hè? Die is al een eerdere generatie misschien. Maar Max gaat dat overnemen. Het was de koning en de kroonprins. Dus dat was een fantastisch duel. En schitterende races gezien, de ene na de andere. Ik was iedere keer was ik zenuwachtig gewoon voor zo'n race. Nou, dat heb ik lang niet gehad. Dat ik dacht, wat gaat er gebeuren? Mm-hmm. Gaan ze elkaar raken? Gaat Max winnen? Gaat Lewis winnen? En dat is natuurlijk ook prachtig om mee te maken. Mm-hmm. Dat was zo'n goed seizoen, moet ik even zeggen, dat je er een boek over kunt schrijven. Dat heb ik gedaan. Ja, nou, dat verbaast me niks. Want jij schrijft je hele werkzame leven al over de Formule 1. Ja, zeker. Dat ook klopt, echt ja. Toen echt nog niemand... Het ene bal kon schelen in de hele Formule 1 nog? Niet. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt ja. In het begin wilde ook niemand mijn boeken bespreken in Nederland. Want ja, Formule 1, dat was een beetje vies woord. Nou ja, en waarom? Ja, mensen, omdat er geen Nederlanders aan meededen? Nee, dat maakt wel het verschil uiteindelijk. Maar toen was het eigenlijk gewoon het circus van list en bedrog. Het kost alleen maar veel geld. Maar dat is het toch nog steeds? Natuurlijk. Ja. Maar toen was er ook nog vuur en dood bij. Jeetje, wat erg allemaal. Dan moeten wij niks... Jammer dat er niemand meer verongelukt. Vind je dat jammer, Adriaan? Ik denk dat mensen stiekem kijken tot er iets vreselijks gebeurt. Nee hoor, dat is voor de fans niet zo. Ik denk wel dat heel veel mensen dat interessant vinden en leuk vinden. Ik heb ook altijd gezegd, een ongeluk maakt onmiddellijk duidelijk welke energie er in deze sport zit. Ja. Maar geen enkele racefan kijkt om een ernstig ongeluk en zeker niet om zijn helden te zien verongelukken. Ik weet dat ik als kind heb ik dat heel vaak meegemaakt. Dat er gewoon een van mijn helden sneuvelde. En daar was ik echt maanden kapot van. Ja. En dat is blij dat dat niet meer zo is. Ja, er zijn natuurlijk nu opeens heel veel meer Formule 1-fans. Nou, Koen kan je daar niet van beschuldigen. Want die is echt van het eerste uur. Ja, ik, als 11-jarig jochie al in 1973 zag ik mijn eerste race. En sindsdien ben ik gegrepen. En op een gegeven moment kwam ik een uitgever tegen. Die zei, schrijf er maar eens een heel boek over. Ja. Maar goed, daar wilde dus niemand lezen, zoals je zei. Nee, dat is ook allemaal vast veranderd. Kom ik bij die derde trap. Oh ja, de derde trap, ja. Nee, ik ben blij dat jij de boel nog even... even goed in de gaten houdt. Niemand wilde van Formule 1 weten. En niemand, Formule 1 was een beetje een vies woord heel lang. En Nederland mislukte ook iedere keer. We hadden talenten, we hadden Jan Lammers, waarvan insiders zeiden dat is een wereldkampioen. Ging niet goed, geldgebrek, verkeerde team gekozen, Jan op het zijspoor, weg. Jos Verstappen, idem dito. Iedereen zei, nou, die man heeft het helemaal. Compromisloze racer, geweldig, die gaat het maken. Komt in het verkeerde team terecht, gaat crashen. Wordt helemaal afgeserveerd door de pers ook. Klaar, jammer, weer, zie je, het lukt ons nooit. Nee. En dan krijgen we Max ineens. En die breekt als een komeet door, want wat goed is, komt altijd snel in de Formule 1. En in één keer is Max er en hij is de beste van een generatie. Ja. Niki Lauda zei, zo'n man komt maar eens in de 50 jaar langs, daar heb je hem. Dat jij dat nog mee mag maken, Koen, dat ja, is vind toch ik wel een felicitatie waard. Dat vind ik ook bijzonder. Want hoe werd er tegen jou aangekeken op het schoolplein? Ja. Nou ja, toen ik vader was van een aantal kinderen inderdaad. Ik heb dat verteld, dat aan de lijve ondervonden heb, dat erop werd neergekeken. Dan stond ik op het schoolplein. En dan vroeg je zo van, wat doe jij nou in het leven en zo? En dan zei ik wel eens van, nou, ik schrijf boeken. En ik schrijf onder andere over de Formule 1. En dan zag je mensen kijken, dat is wel heel interessant. Maar daarna, ja, wel een beetje obscure hobby eigenlijk, vind je niet? Ja, en toen Max gewonnen had, in 2016, vijf jaar geleden, won hij zijn eerste race. En ik liep de Albert Heijn binnen op zaterdag, de week daarna. En er komt een van diezelfde vaders komt op mij af. Wauw, geweldig, hè? En ik krijg een high five van die man. En in één keer wisten we precies waar we over moesten praten. Ja, maar vind je dat ook niet heel opportunistisch van iedereen? Ja, natuurlijk. Maar zo zit de wereld toch in elkaar. Dus daar schrik ik niet meer van. Nee, we mogen vandaag geloof ik geen kritische opmerkingen maken. Hè? Iedereen is helemaal in de gloria, Adriaan. Ja, hyper de piep. Ja, jij hebt er niks mee, hè? Niet zoveel. Nou ja, ik was als kind wel geïnteresseerd in auto's die hard reden. En we hadden in Bergen Bos Eisen, de zoon van de smeerkaas. En die bewonderden wij zeer. Maar toen won je nog een wedstrijd met 3 minuten eerder of 5 minuten later. Ja. En die secondes in de sport heb ik, en zelfs tiende van secondes, heeft een beetje mijn belangstelling doen verliezen. Nee, het was nu ook echt heel erg dicht bij elkaar, toch? Ja. Nou ja, weet je, hoe verschilde het, Koen? Op de finish, hoor, dat weet ik niet meer. Maar het is 2 minuten. Echt in die laatste. Oh, in die laatste toch nog 2 minuten? Ja. 2 minuten? Nee. 2 seconden. Nee. Oh, nog 2 minuten. Ik kreeg iets in mijn oor dat het gesprek nog 2 minuten mag duren. Nee, maar weet je wat het bijzondere nu zie je? Is? Ga verder. Het bijzondere van nu is gewoon dat er worden tientallen, honderden miljoenen worden erin gepompt, inderdaad, om 2/10 sneller te gaan. Ja. Ik heb wel eens gezegd, snelheid maakt je heel langzaam. Maar als je ziet hoe secuur er wordt gewerkt om heel klein stukje harder te gaan. Ja, dat is ook prachtig. Dat is bijna poëzie. Ja. Toen Max uiteindelijk met een miniem verschil over de finish ging, hoe zag jij er toen uit? Nou, dat is gelukkig niet gefilmd, maar ik zat op mijn knieën voor de televisie en ik balde mijn vuist en ik zei, hij is kampioen, hij wordt kampioen. Ja. En toen wist ik natuurlijk ook dat mijn boek het goed ging doen. Dus dat is natuurlijk een goede zaak. Maar ik was gewoon heel blij. Ja, dat begrijp ik. Je hebt al eerder een boek geschreven, toch, over Max? Ja, ik heb Max Mania geschreven. Dat heeft inmiddels 6 drukken gedaan. En daarin beschrijf ik hoe Nederland eigenlijk kantelt naar een Formule 1-land. Door Max. Hè. Hij rijdt fantastische races. En je ziet de gekte steeds meer toenemen. Ja. En toen het niet zo goed ging met Max, was dat ook een nationale kwestie. Ja. En vroeger zag je nooit Formule 1 op tv. En toen merkte ik in één keer in een weekend dat ik kon geen tv aanzetten. Of er zat wel iemand over Formule 1 te praten. Ik weet niet of dat nou een vooruitgang is, hoor. Maar goed. Nou ja. Voor iedereen. Niet altijd. Nee, absoluut niet. Maar goed. Oké, stel Max crasht of Max houdt ermee op. Ja, dan is het ook meteen weer afgelopen. Dan zakt het wel in elkaar. Ik denk, er blijven wel een heleboel mensen die Formule 1 leuk blijven vinden. Maar je ziet het overal in alle landen. Fernando Alonso werd 2 keer kampioen. Spanje was helemaal Formule 1 gek. Ja. Ging zelfs 2 races organiseren. Dat willen ze in Nederland trouwens ook. Maar goed, 2 races organiseren. En toen Fernando ging eigenlijk af. Hij werd geen kampioen meer. En het zakte daar helemaal in elkaar. Dus dat kan. Dat kan. Maar goed, voorlopig zijn we blij. Dankjewel. Graag gedaan. Vergeer, wanneer komt je boek? Volgende week. Volgende week, oké. Wat een timing. Dank je wel. Net zo snel als als die Formule 1. Dat zijn de klokken van de Notre Dame. 1 dag voordat hij werd verwoest door een grote brand. Dat is al ruim 2,5 jaar geleden. Bij de renovatie mag aan de buitenkant niks veranderd worden. Maar de binnenkant, die komt er heel anders uit te zien dan de afgelopen 1,5 eeuw het geval was. Want deze week ging de Nationale Erfgoed- en Architectuurcommissie van Frankrijk akkoord met een modernisering van het interieur van die kathedraal. Wilfred de Bruin, goedenavond. Goedenavond. Je woont in Parijs. Ja. Ja. Ken je Adriaan van Dis? Ja, die ja. Ja, bien sûr. Ja, ja. Die zit hier namelijk bij mij in de studio. Die praat af en toe even mee. En zeker denk ik over de Notre Dame, want die is ongetwijfeld ook heel dierbaar. Hé, die plannen, hè, die zijn nu goedgekeurd. Er komt een eind aan een heleboel ophef. Wat was de toon van het debat? Fel? Ontzettend fel. Bijna alles wat altijd over die Notre Dame besproken wordt, dat eindigt in een tranentuitend debat met heel veel meningen en scherpe posities. Nou, waren we inderdaad klaar, zoals je net terecht zei, met de buitenkant. Daar was toch een grote meerderheid voor. Niets aan veranderen. Alles terugbrengen in de staat zoals het was op de dag voor de brand. Dus die klokken die we net hoorden. Voor het interieur is dat iets ander verhaal. Moet ik erbij zeggen voor de luisteraars. Oude kerkgebouwen in Frankrijk zijn allemaal eigendom van de staat sinds de wet van 1905. En dat betekent dat het dus niet het bisdom Parijs is die alles zomaar mag beslissen over deze kathedraal, maar dat alles via de staat loopt. En het is natuurlijk ook nog eens een keer een monument. Maar het bisdom heeft wel veel te zeggen over wat ze met de binnenkant willen. En die plannen, die zijn dus deze week voorgelegd aan die commissie en die zijn daarvoor al een beetje uitgelekt. Nou, en toen dat gebeurde, toen waren mensen ontzettend... Ja, het echt verschrikkelijk, hoor. Die plannen heeft het bisdom geheim proberen te houden, want die wisten ook dat er donder zou komen. Maar als ik dan toch... Ik ben niet zo van de Rooms-Katholieke Kerk, zal ik eerlijk bij zeggen. Maar het bisdom heeft heel verstandig het geheim proberen te houden. En die werd er natuurlijk geconfronteerd met een groot probleem. Want het is een heel belangrijke kathedraal met heel veel missen. Veel gelovigen, veel belangrijke godsdienstige evenementen. Maar tegelijkertijd komen er ieder jaar 12 miljoen mensen voor COVID daarbinnen. En dat werd altijd... ik denk dat iedereen die luistert wel eens een keer in de Notre Dame is geweest voordat die brand uitbrak. Ja. En het is heel indrukwekkend, maar het was toch ook heel donker en heel vol en overomheen draaien. En de kerk dacht, we willen nu een goede combinatie hebben. Dus dat er ruimte is voor de missen, voor de vieringen en dat die 12 miljoen mensen het gebouw kunnen bewonderen, maar misschien ook iets van de blijde boodschap kunnen meenemen. Nou, vertel, hoe gaat het eruit zien? Nou, één plan van die vind ik heel mooi alvast, hoor. Dat je eigenlijk naar binnen gaat vanaf de centrale deur. Mensen zullen het zien als je er zo voor staat. Die twee torens en beneden drie grote poorten. En links en rechts en één middenin. En als toerist ging je altijd naar een van de zijpoorten. Dat zal in de toekomst dus, mag je midden door zo recht dat schip in. Dat moet fantastisch worden. Dat schip wordt grotendeels leeggehaald. Zodat je zoals in de middeleeuwen daar een beetje doorheen kunt lopen. En dan kun je dus langs de zijkapellen gaan. Dus die liggen daar allemaal langs het schip. En in die zijkapellen zetten ze ook moderne kunstwerken, gaan ze laten maken. Anson Kiefers, Bourgeois. En op de muren worden geprojecteerd, en daar zit heel veel zeer, bijbelteksten. In een soort son en lumière met licht- en videoprojecties. Bijbelteksten, niet alleen in het Frans, mind you, maar ook in het Arabisch, Chinees, Engels. Om die mensen die daar binnenkomen ook iets van de goede boodschap mee te geven. Ja. En daar werd heel heftig op gereageerd. Nou, wat werd er geroepen? Het lijkt wel een landingsplaats, een parkeergarage. We komen terecht in Disneyland, Jezusland. Nou, dat werd er allemaal geroepen. Dus heel traditioneel, ik zou bijna zeggen reactionair Frankrijk, cultureel of christelijk. Die staat op zijn achterste poot. Ging in de remmen. Ja, echt, die zijn ontzettend kwaad. En hebben een hele grote tribune geschreven. Dus een opiniestuk in de Figaro afgelopen dinsdag. Okay. Maar donderdag, je zei het al, werd het plan van het bisdom bijna helemaal goedgekeurd. Oh. Dat is nog één punt. Je hebt ook die banken die ze op dat middenschip leeg te houden. Ja. Mensen kunnen lopen, maar af en toe moeten mensen zitten. Dus dan hadden ze banken die op wieltjes met lampjes. Nou, die zijn nog niet helemaal goedgekeurd. Daar moest eerst een prototype van komen. En ze willen ook gaan slepen met de standbeelden van Violet le Duc. Dus uit 1843, die 19e eeuwse standbeelden. Mm-hmm. En dat wordt ook niet goedgekeurd. Ja. Maar zet eens een punt, Wilfred. Want Adriaan van Dis wil even iets zeggen. Ik vind het aan zijn lippen. Oh, je hangt aan je ogen. Het is wonderbaarlijk dat er bezwaar is tegen het Disneyland-effect van de boodschap die in de Bijbel staat. Want als je de evangelie leest, Hans Klok is er niks bij. Jezus raakt mensen aan, ze staan op, hij goochelt met lijken en dooien. Dus wat kan je tegen Disney hebben? Beste Adriaan, dat spektakel hoort er zeker bij. Maar jij weet nog beter dan ik dat de Rooms-Katholieke Kerk vandaag de dag eigenlijk op heel veel punten ver afgedwaald is van de evangelie op die wonderen, maar ook misschien de soberheid. En dus dat is niet het belangrijkste punt. Maar ik heb eerlijk gezegd nog niet het bisdom jouw uitstekende argument horen gebruiken. Het bisdom houdt zich nu vooral koest. Die zullen niets willen laten zeggen. Ik moet er wel bij zeggen, ze hebben ook hun aartsbisschop verloren door een of andere affaire. Ach. Eind vorige week. Ja, die is ontslagen door de paus omdat hij een relatie zou hebben gehad met een vrouw, wat natuurlijk niet mag als je priester bent. En die hebben ze niet meer. Ondertussen zijn er andere prelaten hard bezig om dit plan nog wel erdoor te krijgen. Maar Disneyland, maar ik schrik er vooral van. Ik denk, het plan is helemaal niet zo slecht. Maar dit land met Erik Zemmour en zijn nostalgie in Frankrijk zoals het was, dat slaat hier weer flink op de drom. En ik vind dat eigenlijk heel zorgwekkend. Ik zou er bijna zeggen, hup, bisdom, ga ervoor. Ik had nooit gedacht dat ik ooit iets zou roepen, maar eigenlijk vind ik het wel een mooi idee. Ja, en wanneer zou dat dan te zien moeten zijn? Is dat ook wel duidelijk? Ja, ze houden nog steeds vast. Hè? Emmanuel Macron riep meteen de dag na de brand: in 2024 is deze klus geklaard. Wie Chavannas is het helemaal gedaan. Nou, iedereen hield zijn hart vast. Maar dat houden ze nog steeds vol. Dus 2024, de zomer, zijn er ook Olympische Spelen in Parijs. Dat komt goed uit. Moet alles open gaan en werken. Dus nou, we zullen het zien. We zullen het zien. Dankjewel, Wilfred de Bruin. Ja, het leek mij ook wel leuk. Ik dacht, dat is weer eens wat anders, vind je niet? Zo'n Notre-Dame. Het is een prachtige kerk. Ja. En bij de zevende pilaar rechts hing een bordje. Hier is, en het was een obscure dichter uit de 18e eeuw, katholiek geworden. Ik ben meteen de kerk uitgeremd. Ik had één pilaar verder en ik hang. Goed, zometeen praat ik met jou over die documentaire die over je gemaakt is. We gaan eerst nog even over een leuke podcastserie. En die heet Daar slaapt de duivel tussen. En die is van Fufu en Dadels. Dat zijn de jonge vrouwen van kleur die intieme, taboe doorbrekende tafelgesprekken voeren. Vier vrouwen met allemaal verschillende achtergronden die gaan dan met elkaar in gesprek. En twee van de makers zijn hier. Eentje komt er nu op dit moment binnenzeilen. Alida Aurora, yes. Dat ben jij. Oh, wat fijn. En Suhela Yalcin, die is er ook op afstand. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Suhela, waarom wilden jullie dit onderzoeken? Die religie? Nou, de aanleiding voor de podcast is het kloosterleven. Dat is dit jaar 100 jaar, zeg maar, bestaat dat. Het Brabants kloosterleven. En wij zijn daar toen voor gevraagd. En wij waren zelf ook al wel bezig met geloven en ongelovigheid. En eigenlijk hoe wij ons daartoe verhouden. Dus we dachten, nou, dit is echt de perfecte klus die bij ons past. Ja, dus, jij bent opgegroeid, begreep ik, in een multireligieus gezin. Klopt, ja. Mijn vader was christelijk? Nee, mijn moeder. Is orthodox christelijk opgevoed en mijn vader islamitisch. En dat is ook meteen een verwijzing naar de titel van de podcast. Want je weet wat ze zeggen over verschillende religies op één kussen. Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Precies. En heb jij dat ook zo ervaren in je jeugd? Dat was een beetje een grapje naar wat mensen eigenlijk tegen mijn ouders wel vertelden toen zij samen gezin wilden gaan stichten. Wat ik ervaren heb is vooral dat de religies dus op de achtergrond aanwezig waren. En ik was eigenlijk bezig met die zoektocht van, nou God, wat betekent dat dan eigenlijk voor mij? Ik ben opgevoed met wel twee religies, maar wel op de achtergrond. En wat als die basis mist? Vond je dat niet verwarrend? Sorry. Met tijden is dat zeker verwarrend. En ik denk ook dat dat iets is waar andere mensen zich in kunnen herkennen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat iemand een katholieke moeder of een protestantse vader heeft. Maar dan heb je in ieder geval nog dezelfde God of dezelfde drie-eenheid. En precies. Hier loopt het wel heel erg uiteen. Toch? Ja, dat klopt. Ja, en ik denk dat dat voor in ieder geval de generatie waar ik toe behoor, mensen die bi-etnisch zijn, van kom af, dat ze zich daar wel in kunnen herkennen. Dat is zeker met tijden interessant om dat bij jezelf te gaan onderzoeken. Ja. Maar er zijn ook mensen die zeggen, het verschil is niet zo groot als mensen het vaak van maken tussen de Koran zeker. En de Bijbel. Nee, zeker. Het zijn natuurlijk wel Abrahamitische godsdiensten. Hè? Dus dat eigenlijk is het verhaal natuurlijk voor een groot gedeelte hetzelfde. Alida, jij maakte al een beetje zo'n soort gezichttrokje van acht. Zo groot is het verschil nou ook weer niet. Ja, omdat ik merk ook in de samenwerking met Ilham en Suhela dat vooral in deze serie, dat we eigenlijk veel dichter bij elkaar lagen dan op eerste ogenblik zou zien. En dat wij dan waarschijnlijk ook verwachten dat het hetzelfde is voor onze luisteraars. Waarschijnlijk zijn de verschillen eigenlijk niet zo groot. Ik weet het niet. Dat weet ik niet. Luister naar de serie, zou ik zeggen. Ja, maar goed, die komt nog online. Jij bent niet met twee geloven opgevoed. Nee, ik ben niet met twee geloven opgevoed. Ik ben met één geloof opgevoed. Ik ben Rooms-Katholiek opgevoed. En ben je daar blij mee? Ja en nee. Adriaan zei net, ik wil niet nog een pilaar verder in de Notre Dame, want dan hang ik. Dus die wil dat juist niet. Maar jij zegt ja en nee. Ja en nee. Omdat, kijk, voor mij was het echt een hele fijne onderdeel van mijn opvoeding. Ik heb er ook heel veel hoop en kracht uit kunnen halen toen ik het echt praktiseerde. Aangezien ik dat niet meer doe, dan is dat weer het antwoord op nee. Omdat het gewoon niet meer bij me past. Niet. Maar je hebt wel voor deze podcast een wandeling gemaakt met zuster Marga, met de kloosterzuster. Yes. En wat heb je allemaal met haar besproken? Ik heb eigenlijk alles mogen vragen. Dus, snap je? Eigenlijk geen onderwerp was taboe. We hadden veel vragen. Wat was je meest gewaagde vraag? Mijn meest gewaagde vraag was of zij haar vorige leven niet miste. Dus zij is nu zuster. Dat betekent dat je dus moet kiezen voor een leven van celibatisme. Mis je dan niet alle andere dingen die daarbij komen en alle andere opofferingen die je moet maken? Je bedoelt een fysiek of een seksueel leven? Precies, een intieme relatie, een romantische relatie. Maar ook gewoon hoe je dat inkaart met je seksualiteit. Is daar ruimte voor? Kan je daarover praten? Of is dat taboe? Want het stereotype beeld van zusters is heel streng. Sommige onderwerpen zijn taboe. Daar mag absoluut niet over gesproken worden. En mijn ervaring met zuster Marga was eigenlijk helemaal anders. Openbaring, ja. Je had bijna de neiging om zelf het klooster in te gaan. Dat wil ik nou ook weer niet zeggen. Want ze vertelde wel heel mooi wat voor commitment, dus wat voor verbindenis je moet aangaan om die stap te maken. Ze vertelt ook echt dat het niet iets is wat je zelf kiest, maar eigenlijk wat jou kiest in plaats van... Een roeping. Ja, het is een roeping. Dus dat vond ik heel prachtig. Wat ik wel ervan heb meegenomen en eigenlijk wat ik hoop dat de luisteraars ook meenemen, is dat die zusterschap, hoe je dat invult, dat is natuurlijk persoonlijk. En zij vult het dan in met betrekking tot religie. Maar dat je eigenlijk, bijvoorbeeld wij bij Vervoer en Dadel zijn ook een zusterschap. En dat je eigenlijk in gemeenschap altijd wel jezelf terug kan vinden. Dat we eigenlijk niet zonder kunnen. En dat de verschillen daarin eigenlijk niet zo groot zijn als wij denken. Soela, ben je anders gaan denken over dat fenomeen religie na het maken van deze podcast? Ja, zeker. Het is eigenlijk een podcast die gaat ook over het bredere aspect van geloven. Wij zeggen zelf ook, geloven is een spectrum. En wij zitten waarschijnlijk allemaal op dat spectrum. Zeker ook nu in deze tijd. In de tijden van corona, mensen keren toch naar huis. Gaan nadenken over bezinning, over spiritualiteit. En dat is eigenlijk de reis die ik ook gemaakt heb. Ik heb voor mezelf wel een conclusie daarin kunnen trekken. Van oké, wat betekent geloven voor mij? En heb ik daar recht op? Wat zeg je nou? Heb ik daar recht op? Ja, heb ik daar recht op. Ja, dat is iets wat ik wel... Waarom zou je denken dat je daar geen recht op hebt? Voor mij is het interessant om te horen als de podcast online komt. Maar je kan denken dat je daar geen recht op hebt, omdat je bijvoorbeeld niet alle praktiserende regeltjes begrijpt of je daaraan houdt. Of dat je geen verzen kent, zeg maar. Dus dat is wel een realiteit voor iemand die opgevoed is zonder die praktische basis, zeg maar. En heb je het dan nu over de islam? Voor mij specifiek over de islam, maar hetzelfde geldt dus voor mij ook over... Heb je het idee, want dat vind ik toch bij jou wel het fascinerendste, die twee geloven, heb je het idee dat je moet kiezen? Het kan wel zo zijn, ja, dat mensen dat ook echt aan je vragen, van je moet kiezen. Terwijl voor mij is helemaal niet ter sprake, zeg maar. Het gaat meer om de verbinding die je hebt met spiritualiteit. Maar ja, dat is zeker wel iets wat mensen vragen. En ik denk dat we daar op een andere manier naar kunnen kijken. En tot welk geloof voel je dan het meest aangetrokken? Ja, dat is een hele persoonlijke vraag natuurlijk. Mag ik die niet stellen? Jullie stellen ook hele persoonlijke vragen in de podcast. Er stellen hele persoonlijke vragen. Ja, dat kan helemaal gelijk. Nee, ik wil bijna niet dat je antwoord geeft, want dan luisteren ze niet naar de serie. Nee, dat is precies. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren naar de serie. Ja. Die komt vanaf morgen online. Te veel reclame, dat werkt averechts, hè? Is dat zo? Nee, precies. Ja, we zijn net begonnen. Nee, door aandacht eraan te besteden doen we dat al. Weet je, net Koen, steeds van mijn boek komt eraan, mijn boek komt eraan. Denk, ja. Jezus, dit is het eerste Jezus moment komt ook eigenlijk voor de Koran. Hè? Dat is ja, gewoon een precies. Profeet. Klopt, zeker. Klopt, zeker. Ja, die heet Isa binnen islam. Nee, maar klopt helemaal wat je zegt. Ik zie mezelf gewoon als cultureel, spiritueel gelovig op dit moment. Maar dat is dus de conclusie. Dit is meer een spectrum en dat kan ook veranderen. En dat mag ook En Alida, jij bent eruit. Je hebt het geloof opgegeven. Ik weet niet of ik het geloof heb opgegeven. Dat is best wel zwart-wit. Geloof is een spectrum. Ik ben spiritueel. Ik begrijp de kracht en de pracht van geloven. Alle geloven. Ja. Ik vind het ook heel mooi wanneer mensen kunnen praktiseren voldoening, bezinning. En daar eigenlijk hun hele levenskracht vandaan halen. Ja. Dat is nog steeds een onderdeel van mijn familie. Mensen daarin praktiseren nog steeds volledig. Zelf heb ik een andere invulling. Ik zou het meer zeggen als spiritueel. Okay. Er is meer tussen hemel en aarde. Ja. Ja. Daar kan je geen buil aan vallen, toch? Dankjewel, Alida Aurora en Suhela Yalcin. Ja. Twee van de makers dus van die podcast. Die heet Daar slaapt de duivel tussen. En die is vanaf morgen te beluisteren. Ja. Hartelijk ja. dank, dankjewel. Dames, voor jullie bijdrage. Dankjewel. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend? Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Il y a des noisettes dans le chemin creux. Il y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus. Les papillons sont qu'on attend pour être heureux. Waar wacht je op om gelukkig te worden? Ja, dat vind ik wel een nummer dat wel goed bij jou past, Adriaan. Voor een optimist is het zeker een leuk liedje. Voor de wanhopige optimist misschien niet. Ja, de wanhopige optimist, dat is de titel van de documentaire die over jou gemaakt is. Door Koen Verbraak, collega Koen Verbraak. En die wordt donderdag... Nee, 18e, zaterdag. Zaterdag wordt hij uitgezonden. Ja, donderdag ben je jarig. Ja. Dan ben ik lekker niet hier. Dan word je 75 en zaterdag wordt die documentaire. Ja. En die heet Een wanhopige optimist. Ja. Mooie titel, toch? Ja. Je zegt het zelf op een gegeven moment. Daar hebben ze het volgens mij uitgehaald, of niet? Ik ben ook een wanhopige optimist. Want het heeft weinig zin om alleen maar naar het zwarte te kijken. Je hoopt altijd naar het scheurtje licht in de duisternis. En het is ook een betere levenshouding. Ja. Nou, dat blijkt wel uit die documentaire. Ik heb hem gezien. Ik dacht, het lijkt me ook wel gek om je hele leven zo aan je voorbij te zien trekken. Ja, daar was ik ook heel zenuwachtig van. Ja? Ja. Maar ik wilde het kennelijk, want anders had ik wel nee gezegd. Ja, in het begin dan zie je jou op je schrijfplek. Ja? Op jouw bureau staan foto's, er staan beeldjes. Je pakt als eerste een foto van je vader. Ja. Terwijl je later zegt, ik was als kind doodsbang voor hem. Ja, maar je wordt oud. En om te zorgen dat je leven niet verbittert en verduistert, moet je een verhaal maken om de mensen van vroeger toch aardig te vinden, wat er ook gebeurd is. Dus ik ben uiteindelijk van mijn vader gaan houden. Ja. Wat heel makkelijk is, want ik had een hele mooie vader. Hij rook erg lekker. En ik ben hem steeds meer gaan zien als een Ja, slachtoffer, een man die zijn status had verloren, die kapot was, getraumatiseerd was, nog eens een maandje in een gekkengesticht heeft gezeten. En nu kan ik hem aan, maar ja, toen als kind niet. Nee, en ook zeg je dat je je moeder veel aardiger hebt gemaakt dan ja, de werkelijkheid. Ja, er zat niks anders op. Ja. Hoezo? Ja, dat was een zeer aanwezige mevrouw die zelf opgevoed was in afstandelijkheid, nog voor de emancipatie van de emotie. Dus praten over gevoelens was er niet zo bij. Op haar sterfbed gaf ze mij een hand. Ja. Dat is al heel wat. Ja. Maar uiteindelijk kun je in een verhaal mensen, kun je met ze knuffelen. Ja. Je wilde zelf graag een toneel, hè? Ja. Was ook een neiging om een beetje iemand anders te zijn? Het leuke van toneelspelen is, dacht ik althans, dat je de hele tijd andere mensen kon zijn. Dus ik had al heel vroeger uit de verkleedkist van mijn zusjes. Ik trok BH's aan, die deed ik om mijn oren. Dan was ik vliegenier. Ik deed ondergoed aan, ging de straat op, maakte me op. Hoe werd daarop gereageerd? Nou, ik vroeg een kwartje ervoor, dus ze moesten het wel goed vinden. Ja, door een ander te zijn. Ja. Ik vluchtte in verkleed. Als een jongen die zich graag verkleedde. Ja. Je vader is er niet meer, die is vrij jong overleden. Iedereen is dood. Je moeder is oud geworden. Ja, die is 100, ja. Maar kijk, in de familie van mijn moeder werden ze 104, 105. Van mijn vaders familie 7 broers en zusters. Niemand ouder geworden dan 50. Ik dacht vroeger altijd, je moet het optellen en door 2 delen. Maar ik denk dat ik misschien toch de genen van mijn moeder heb. Ja. Had je, je zegt iedereen is dood, dus je bleef op een gegeven moment alleen. Had je van de weeromstuit niet de neiging om zelf een groot gezin te stichten? Dat zie je vaak. Ja, maar dat heb ik niet eerlijk gezegd nooit gedurfd. Want ik als de dood was, dat ik de krankzinnigheid van thuis zou doorgeven aan mijn kinderen. En er werd nogal, mijn vader gooide bijvoorbeeld met regelmaat zijn eten tegen de muur. Ach, dat vond ik heel normaal hoor als kind, dat je om de 6 weken de eettafelhoek opnieuw moet behangen. Maar ik weet nog heel goed dat ik in jouw 6 was, dat ik het naar buiten liep, weer eens van tafel gestuurd, en dat ik naar die familie keek onder zo'n lamp met een geel licht. En toen heb ik een soort eed afgelegd dat ik mij nooit zou voortplanten en nooit een gezin zou stichten. Is dat zo? Vanaf mijn 6e, ja. De eed op het duinpad, ja. Ja, maar je hoeft je natuurlijk aan zo'n eed niet te houden. Nee, maar voor mij was dat toch een soort dat ik ontsnappen zou aan die waanzin. Ik was de dood om het door te geven. Ja. En ook mijn kinderen zou gaan slaan. Net zoals je vader dat deed. Ja, maar daar ga ik niet meer over zeuren. Nee, dat zeg ik ook niet. Maar goed, dat zijn allemaal de zaken die langskomen in die documentaire. Daar hebben we het nu over. Ja. Je zegt ook in die documentaire dat je eerst dacht, ik ben homoseksueel. En dan zeg je tegen je moeder, ik heb een relatie met een vrouw. En dan zegt zij, geef me je gironummer maar. Dan kan je een 2-persoonsbed. Ja, 1500 gulden kreeg ik. Oh, dat is toch best een luxe bed geworden. Ja, zeker. Ja, in die tijd. Maar zo gaan wij om met emoties. Gewoon, wat kost het? Ja. Ja, dat zeg jij dan ook. Zo wordt er in deze familie over gevoelens gesproken. Maar zelf ben je zoveel opener geworden. Je hebt Ja, maar dat hoort ook een beetje bij de tijd. Dat je makkelijker over gevoelens praat. Of dat je van gevoelens een verhaal maakt. Want het zijn niet noodzakelijk de ware gevoelens. Ik geloof erg in verhalen maken. En daarom ben ik ook schrijver geworden. Ja. Maar dat deden die mensen ook, hoor, van vroeger, die niets over gevoelens konden praten. Die vertelden ook verhalen over anderen. En dan verborgen ze hun eigen verhaal in een verhaal over anderen. Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, dat je bijvoorbeeld aan tafel zat. Grote gemeenschappelijke verhalen, tafels, reistafels. En repatrianten, mensen die weliswaar Nederland niet kenden, maar toch gerepatrieerd waren naar Nederland, uit de kolonie Nederlands-Indië. Die kon altijd vertellen dat dat ene vrouwtje, ja, dat is heel ongelukkig, en het kind verloren en een kasjang. Maar dan ging het gewoon over iemand aan tafel, maar dat werd verzwegen. Hmm. Dus de ellende werd verplaatst en gelegd in een ander verhaal bij een andere familie. Dat ging heel ver, want in die documentaire zien we jou ook in Arra, ja, waar je met je moeder was, die ervan overtuigd was dat ze gereïncarneerd was en in de 17e eeuw in Arra had gewoond. Ze had bij de meneer Nienhaus, die maakte in Den Haag reïncarnatiehoroscopen voor een mooi bedrag. Ja. En die kon dan vertellen waar je in je vorige leven gewoond had, geleefd had en wat je ervaren had. En meneer Nienhaus was zo slim om mijn moeders ervaring in het kamp te verplaatsen naar de 17e eeuw. Ja. En daar was zij de dochter van een legerman, had een kind verloren en had allerlei ellende meegemaakt. En daar kon mijn moeder met mij over Indië praten, maar dan Indië in de 17e eeuw. Het mooie was, toen ik in die documentaire in Arras was, stonden er allemaal palmbomen op de Place des Héros. Bij toeval geplant. Toeval bestaat niet. Goed, nou ja, zij maakte dus verhalen, jij maakte verhalen. Maar goed, jij maakte er boeken van, daar gaat het ook over. We zien een fragment dat je nieuwe boek, tenminste toen je nieuwe boek, bespreekt met je vaste uitgever Tilly Hermans. Ik vind dat dus heel zonde, want ik zelf vind het heel fijn om binnen een verhaal te kunnen blijven. En dan denk ik, ja, om nou aan te geven dat jij iets hebt verzonnen, ja. Ja, maar dat doe ik op een hele komische manier. Speak, memory, speak. Om maar eens iemand te citeren. Ja. Ik laat toch staan. Ja, dat, volgens mij ging dat over Cliffy. Nee, het gaat over het laatste... Oh, die vijf verhalen. Ja, de vijf verhalen. Die vijf verhalen, op een gegeven moment de zin zeg... Het was zoveel dat mijn hoofd was te klein om het me te herinneren. En nu moet ik het verzinnen. En dat hoort een beetje bij hoe ik schrijf. Ik verzin dingen, maar ik verzin dingen die gebaseerd zijn op een werkelijke gebeurtenis. Ik maak ze groter, ik maak ze kleiner, ik speel ermee. En mijn uitgever, Tilly Hermans, die altijd gelijk heeft... Ja, dat zeg je. Ze heeft altijd gelijk. Ja, en de volgende keer dan ben je zo eigenwijs dat je zegt... Iemand, ik kreeg grappig genoeg een briefje van een schrijver die zei... dat is het beste zinnetje uit het hele boek. Dus nou laat ik hem helemaal staan. Eigenwijs, je bent uiteindelijk toch eigenwijs. Jawel, maar ik voor Tilly Hermans zwicht ik telkens... en daar werk ik al mee vanaf 1972. En daar kan ik geweldig ruzie mee maken... We maken het ook altijd meteen weer goed. Ik vind het leuk om te boksen als je iets inlevert... en over teksten te strijden. Ja. Je bent dan ook heel trouw aan zo'n redacteur. Dat hoort bij mijn aard. Ja. Ik ben heel trouw en ontrouw. Ik ken nog mensen vanaf de kleuterschool. Ja. En met Ellen Jens, die zit ook met wie je samen... Ja. Hier is Adriaan van Dis hebt gemaakt. Daar ben je volgens mij ook heel trouw aan. Daar heb je ook altijd mee samen... Ja. Ben je daarmee samen blijven werken? Veel aan te danken. En daar heb ik die was een geweldige regisseur. En die was meer dan een regisseur. Want door Ellen Jens zijn al die mensen in het programma gekomen. Ja. Die belde 10-20 keer met Astrid Lindgren. En die zwichtte voor haar. Ja. Om te zwijgen hoe ze Stephen Fry in het programma heeft gekregen. Nou ja, en al die fantastische auteurs. We hebben ook weer even een klein fragmentje uit die documentaire. En dat gaat over... Hier is Adriaan van Dis. Hoe dat programma is ontstaan. In diezelfde periode wordt hij door de VPRO gevraagd... om mee te denken over de formule van een nieuw interviewprogramma op televisie. Toen was dus die vergadering. En toen zei ze, ja, wat moeten we doen? En wat voor formule moeten we dan? En toen zei die meneer daar, la formule, c'est moi. Ja, la formule, c'est moi. Ja, la formule, c'est moi. Was dat bluf? Was dat een grapje? Ja, dat was niks. Ik zou het nou nooit meer durven. Niks was helaas waar, ja. Ik wou zo graag. Bedenk, ik was door Bert Garthof van De Vroege Vogels ooit... Weer of geen weer? Weer of geen weer, die kende ik via. En die vond mij zo geschikt voor de media. En die zei, je zou een hele goede nieuwslezer zijn. Toen heb ik een gesprek gevoerd met de NTS, de Nederlandse Televisiestichting. Die hebben mij afgewezen omdat ik bekakt praat. Hoe komen ze erbij? Nou ja, sommige mensen vinden dat. Ja, dat weet jij ook wel. Ja. Ik maak ook een grapje. Ja. Nou, en ik wilde zo graag... Toneel lukte niet, want ik was 100 jaar te laat geboren. Maar ik wilde ontzettend graag me laten zien. En dus hier was die kans. Maar hoe bedoel je 100 jaar te laat geboren? Voor omdat ik speelde Co van Dijk na. Ik speelde zo toneel. Ja, ja. Ik ben moe, ik wil slapen. Terwijl juist een tijd dat was... Dat kon je niet meer willen veranderen? Nee, ik wou het niet veranderen. Nee. Oké. Ja. Maar goed, je wilde op een of andere manier dus in de aandacht. Aandacht, ja. Ja. Kijk eens, hier ben ik. Leuk, hè? Mm. Ja. Nou ja. Dat dacht ik dan. Lopen hier heel veel van dat soort mensen rond, hoor. Weet ik wel. Ja. Nee, maar kijk, als kind in het hele grote huis met al die mensen... wierp ik me voortdurend van tafel of ik verkleedde me, maar niemand zag me staan. Oh. Ongehoord Nederland bestond ook toen al. En toen werd je opeens enorm populair. Ja, ja, voor wat het waard is. Nou ja. Mensen zijn nog steeds verbaasd als je ze vertelt dat er maar 8 uitzendingen per jaar waren. Ja, ze zeggen dat we keken elke week. Ja. Het was 1 keer in de maand. Ja. Ja. En er waren dus A-gasten en B-gasten. Ja, dat klinkt een beetje flauw, maar iedereen heeft dat natuurlijk. Je concentreert je op een hele belangrijke buitenlandse gast. En dan moest er ook altijd nog nog 2-3 andere gasten bij. Ja. Maar uiteindelijk gebeurde het wel eens dat de zogenaamde B-gast de A-gast wegspeelde. Ja, en dat zie je ook. Frans Pointel is dan de B-gast. Ja. Michel Tournier is de A-gast. Ja. Ook een door mij zeer bewonderde auteur. En daar had ik eens weken aan gewerkt. Een hoofd vol Franse zinnen. Weken ook bij de Alliance Française. Ik had het hele interview zat in mijn hoofd. Hoefde eigenlijk geen antwoord meer te geven. Want ik wist ook wat hij zou gaan zeggen. Ja. Maar ja, niemand spreekt Frans in de zaal. Ze zaten allemaal te kijken als naar een kip in het, ja, naar het onweer. En toen kwam Pointel en die was erg grappig. Die was meteen grappig. Ja. Nou ja, zo gaat het soms. En toen zei ook onze Franse gast, hij speelde de perfecte Schlemiel. En dat was hij ook. Ja, maar er werd geen boek extra van hem verkocht. Nog even, je ziet jou ook vrolijk door Parijs huppelen met een wandelstok. Ja, ik heb een niet geheel gelukte heupoperatie achter de rug. En dat moet ik nu maar omhelzen, die wandelstok. Maar ja, ik ben een lenige invalide. Dat zeg je, ik omarme mijn invaliditeit met een dans. Ja. Dat is geen pose. Dat is... Nee, dat is geen pose. Kijk, als ik hem niet heb, val ik om. En als ik die stok heb, val ik niet om. Ja, en moet je daar dan de rest van je leven mee blijven lopen, denk je, met die wandelstok? Ik zit wel 2 keer in de week op fysiotherapie. Maar ik ben bang dat het een goede vriend van me wordt. Ja. Nou, wie je nog meer een goede vriend noemt, is de dood. Ja. Dat noem je ook. Ja, we moeten even met 7 mijls lazen door die docu heen. Vriend, Het komt heel veel aan de orde. En wij moeten dit nog meer comprimeren. Maar ik denk ook heel veel aan de dood. Ja. Is dat akelig? Nee. Oh. Hoe meer je aan de dood denkt, hoe beter je leeft. Is dat zo? Ja, vind ik wel. Nou ja, je huppelt op je aanstaande graf in maar dat vind ik gewoon leuk, dat ik een mooi graf heb. Ik dacht, ik wil begraven worden in de plaats waar ik geboren word. Ben. Bergen. Ja. Geboren word. Daar begint het ook. Ja, daar begint het al. Ja. En dus dacht ik. En toen werd ik gebeld door een goede vriendin. En zei, Adriaan, als je niet in de Phoenixwijk wil liggen, dus in het nieuwe deel van de begraafplaats, dan moet je nu kopen. Ik ben meteen naartoe gerend. Nog voor de wandelstok. Ja. En ik kom heel aardig te liggen. Nou, vlakbij Roland Holst. Ja, nou, daar heb ik nog bij op schoot gezeten. Dat is niet eens vermeld in de documentaire. Die woonde achter ons. Vertel het dan nu maar even. Ja, nee, ik heb de eerste maanden woonden we in Bergen. Dat heb ik voor dramatical convenience altijd meteen naar Bergen aan Zee geschoven. En die woonde achter ons. En die Roland Holst liep met een zak zuurtjes achter mijn beeldschone zusjes aan. Mijn moeder moest daar niet veel van hebben. Ja, dat was toch een liefhebber, zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Ontzettend veel dames. Ja. Toch? Roland Holst, die stond erom bekend. Maar goed, voor mij was natuurlijk de dichter dus kennelijk een beetje een man die van jonge meisjes hield. Dus jij had niet zoveel te vrezen van hem? Ik zat in de luier. Geen kwalijke herinneringen. Maar goed, jij zat bij me op schoot. Ja. Ja. Zegt mijn moeder altijd, hè. Dus is het waar. Natuurlijk. Als het niet waar is, dan kan je beter zeggen dat het waar is. En Joost Zwageman. Daar heb ik even stil voor gestaan. Dat begrijp ik. Ja. Want je ligt in een... Hele zooi. Allemaal mensen die ik gekend heb van vroeger. En dat wordt een hele literaire... Het wordt oergezellig. Oergezellig. Ik kan niet wachten. Ja. Nee, maar je zegt, ik denk vaak aan de dood. Is dat dan met een soort... Dat je denkt, dat klinkt heel koket. En dat Reven zegt ook, hè. Iemand die zegt dat hij niet bang is voor de dood, die moet klapjes hebben. Maar ik denk erover na. Ja, van, wat laat ik met mij gebeuren? Hoeveel verval laat ik toe? Heb ik het zelf in de hand? En deze dagen, waarin je voortdurend alles hoort over pandemie. Ik heb een paar vrij waardeloze longen. Ja, daar denk ik er wel over na. Maar zonder daar meteen dramatische dingen aan te verbinden. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Nee. Maar wees geprepareerd. Ja. Nou ja, je wordt 75, dus dan heb je het langste deel van je leven ook achter je. Ze zeggen het, ja. Nou ja, wie weet. Ja. Je zal toch 100 worden? Nou ja, goed, dan kom ik hier weer. Nou, zaterdag, aanstaande zaterdag dus. Voor donderdag alvast gefeliciteerd, Adriaan. En zaterdag is deze documentaire dus te zien. Dank je wel voor je komst. Morgen is er weer een uitzending. Dan zit Chris Keijne op deze plek. En zometeen is Prem al terug uit Curaçao. Ik geloof het wel. Prem Radakishon. Nog 2 uur Zwarte Priet praat. Ik wens u daar veel plezier mee. En sowieso een fijne nacht, wat u ook gaat doen. Dag. Vooruitkijkt, kiest voor Meewind. Waar je investeert in duurzame energieprojecten. Waar je investeert in je eigen toekomst. Of die van jullie samen. En waar je niet alleen je vermogen, maar ook de wereld vooruit helpt. Beleg duurzaam op meewind.nl. Doe mee voor 31 december. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. In Museum Voorlinden zijn te zien de 2 grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens.